पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात बताऊं, पुरुष वर्ग है स्त्री वर्ग दो है, तो स्त्री वर्ग में शरण की शक्ति विशेष है और भगवान का मैं हूं ये जानना हो तो स्त्री से शिक्षा देनी चाहिए। जिस कुल में जिस में जहां व्याधित है वहां की हो जाती है। ये जो भगवान का उजाला है ये शिक्षा श्री गुरु है, जिस कुल में पढ़ा दे उसी की हो जाती कितनी विशेषता है। अपने माँ बाप को छोड़ देती है, जिस माँ के बाप की गोदी में पली बड़ी हुई है प्यार पाया है सब माता पिता दे देते हैं ना, दे देगा जो चेहर दे दे जो कोई बात है वही कुंडली हो जाती है। पहले बूढ़ी हो गई माँ बाप बेटा हो गया पोता हो गया परपोता हो गया बूढ़ी हो गई पर शासन याद नहीं है। परपो तेरी बहू आज लड़ाई करे तो कहते मारो घर बिगाड़ दे, पड़पो तेरी बहू ने पढ़ाई जाई सोरी ने आकर मेरे घर बिगाड़ दियो। मैंने पूछे कि माजी थे तो घर जाए ना हो, अब पढ़ाई सोरी आई पढ़ाई सोरी आप कहते यही हाथ मैं तो यहाँ की माँ हूँ बाप बाप दादी पड़दादी हूँ हमारा सब बेटा बने अब हाथ खुलते हुए कितनी विशेषता है। जिस घर में जावे उसी घर में पुरुष अगर सर होता है ऐसा होता है एक कुल की महिमा होती है, स्त्री आज तो है दोनों को महिमा है। जनक जी महाराज गए हैं चित्रकूट तो सीता जी नमस्कार ऊपर सिरे पे हाथ दे रहे ले पुत्री पवित्र किया हो जाओ बेटी थे ना दोनों को पवित्र किया। राजा जी के साथ बड़े बड़े अहलकार थे मान तो दुख है कुमारी राजकुमारी पिताजी की नहीं लाडली बेटी झंगल बैठी है छो हजारों सेवो दिस गए कोई एक विषय बात नहीं बैठी है तो राजी हुए सिर्फ हाथ रखा क्या पुत्री पवित्र किया कर दो बुद्ध पवित्र कर दिया हमारी व्याज हेमा होगी कि महाराज दशरथ की बेटी ऐसी है महाराज दशरथ बेटे बहू है ऐसी सब राज छोड़कर गए। राम जी को तो वनवास हुआ, सीता जी को नाश नहीं हुआ, सीता जी को नाश नहीं हुआ। कह गई माँ है जो राम जी को ही वनवास मांगा है, लक्ष्मण जी के लिए सीता जी के लिए बड़ा नहीं मांगा, पर केवल राम जी का। और भगवान यहां तक कह दिया साप है, मन बड़ा कठोर है, तुम दुख पाओगे। आ बात पहले कह दी, मन में आराम नहीं है, घर में जैसा आराम है मन में जंगल में आराम है, तुम याद है जो मेरे को माँ मेरे को याद करे तुम तीर्थ बंधाओ कौशल्या माता को। चंद्रमा के चांदने चंद्रमा को छोड़कर धान जाएगी तो स्त्री में एक ताकत है विशेष, दो गुण पवित्र करती है पुरुष अच्छा गुण एक गुण पवित्र है, दो गुण पवित्र करते हैं। जी मार गए पुत्री पवित्र की एक गुण पवित्र करती है, तो स्त्री में शक्ति है ये दो कुल पवित्र होते हैं। तो माँ बाप की सेवा करो उस तरह से, मार बड़ी कहावत है फोगाल भी बड़े सरस्वती करे सरस्वती में तो बहु की लड़ाई करती है, पर वो सबसे अगर सेवा करती है करे सासू तो दो कुल पवित्र गए तो बोल रहे हैं। यह शक्ति बैठा माताओं में ऐसा बात करती कैसी बढ़िया बात है। तो अपनी अपनी जगह है सब नहीं करना, मेरी जगह है मैं बहू हूं मैं सासू है। एक कथा याद होगी पद्म पुराण की, काशी जी में रहते पंडित थे, बेटी पर स्नेह ज्यादा था, कई कई होता है बेटे पर कोई बेटी और मारो स्नेह हो, मैं ब्याह तो कर दूंगी मैं मारे तो बेटी नहीं है रखूंगी। तो अच्छे ब्राह्मण पंडित था, अच्छा पढ़ता था महाराज पास, करे बेटी बेटी दुआ ला गए ब्याह कर दियो, माँ बाप मर गए वहा गोविंद पति है बड़े दिया घर मेरा है धन मेरा है सब जायदाद मेरी है, वहां पढ़ाई भी करी खराब रहते पड़ गई। तो पति दुख पा गए सत्यावास मैंने पढ़ने ले काशी ब्याह के लिए तो आप पढ़ने वाया था हूं मैं चला गया दूसरी जगह जाकर पंडित आयु करी दूसरे ब्याह कर दियो। मैंने मारा जब तक जमानी तब तो लोगों ने रही जमानी डरने लगी निकाल दी, वह जमीन ज्यादा घर सब लोगों ने कब्जे कर लिया निकाल दी। अब घर खड़ो निकाल दी, अब क्या करे भीख मांग रही है बेटे। ऐसे करते करते सुबह गांव गांव में एक एक दिन वहां मैं पति घर पहुंच गई भीख मांगती हुई घर पर, तो देखता है पति ने पहचान लिया, पति ने पहचान नहीं मेरी स्त्री है, तो वह स्त्री को कहा देख ये बड़ी है मेरी स्त्री है ये तो जाला वहां जाएगा वहां पधारो बेटे भूल जाएगा उनको क्या बात है कि मेरे पति थी आग बुलाते मेरे को बुला रहे क्या मेरे को समझ आया होगा तू तो छोटी है आधा बड़ी है, पहले ले बहन ने साथ हुआ है, तेरा लोग पीछे बड़ा हुआ है, वास्ते बड़ी है तुम्हारे तो छोटी है, सेवा करो। बोला क्या कह तो मेरी स्त्री है, भिक्षु मांगे गए खूब है, हाथ छोटी है, आप दूधी पर हुए तो छोटी है तुम तुम्हारे रहे, तुम बड़ी हो घर अलग हो, रो पड़ी क्या मैं क्या भी हो यार पति क्या घर में रहे हैं, रोग रो सेवा करी पति पत्नी दोनों सेवा करी रखी मैंने पदम पुराण में कथा आती है। तो इससे तो पति पत्नी एक होता है, तो बेटे की बहू है ससुर चाहिए सबके साथ रेम का बर्ताव, एक कथा दूसरी बेटे बाप के जो बाप है जो बसंत था अटो ब्राह्मण था, तो क्रोध हो दुख दिया अपने बेटे को भगवान प्रकट हुए तो खे तो यही बाप मिले, मैं डर जाऊंगा मेरे बाप यही मिले लड़ने वाले खोट हो गया तेजा मत आया कोई कथा नहीं बहना माता हो तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए, शुभ दो नहीं देना सुख दो तो हरेक बने देंगे, कुत्ता गधा सुअर ऊंट सब सुख दे रहे हैं, मनुष्य होकर सुख नहीं दे रहे तो सुख का दास हो गया वो और मनुष्य जो संत हुए हैं अच्छे पंडित हुए हैं मेरे जीवन देगा वो मालूम पड़ेगा, छोटी कथा है पढ़े है घर सो चावल और पढ़ता अच्छे अच्छे पंडित हुए जगाना सी बात करी माई तो प्यार नहीं मिले हुए परंतु वह माई तो सेवा करी है, इस वास्ते माता बहना वो सही है, सुख देने वाले की सेवा तो सभी करते हैं पर दुख देने वाले की सेवा करे वह धन्यवाद है, सुख का दास हुआ भगवान का दास नहीं हो, भगवान ने कृपा करे जैसे सास ससुर बढ़ाया है पति बनाया है उनकी सेवा करनी, अपना सुख नहीं देना हमारी बात सब छोड़ दी, ऐसा वजह घर में धन बढ़ेगा इज्जत बढ़ेगी प्रतिष्ठा होगी लोग पर लोग दोनों शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा, बड़े माई तो सेवा करनी, चार माई तो थे पुरुष जहां ब्याह करता है अपने माँ बाप और सासू ससुर चार माँ बाप इतने है, एक बहू थे सुषक हो गया लकबा वृद्धावस्था और कोई था नहीं, सेवा करती स्नान कराती सब शरीर संभाल करती लगभग मुझे काम करती बोल बोल ठीक से तो सेवा करती, ऐसी ऐसी बातें सब लोगों में प्रसिद्ध है, तो भाई डरने वालों की सेवा करना है वह तपस्या है, तपस्या तपस्या पर कष्ट होता है तो क्या तब छोड़ देता है, तपस्या करनी है वो सुख देता है कष्ट देता है छोड़ता नहीं, तो जो सास मिले खड़े से बावड़ी तो तपस्या है, तपस्या रख तो बड़े जब मायदानी सेवा है उत्साह से करनी, और जो हमारी बहना में है ये अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये सत्संग है, सत्संग है, हमारी बेइज्जती होगी। अब बताओ ऐसे वगैरह तुम्हारी बीमा हुए, फिर सत्संग करने वाले ये तो निंदा करेंगे ही नहीं। अच्छा सत्संग नहीं मिला इसको, जिन्हें साधु सभा में सही, साधु सभा सही नहीं, सत्संग नहीं मिला है, सत्संग मिला दर्शन नहीं होते, तो हमारी मुकुंद में हमारी निंदा होगी। मैं तो कोई बिगाड़ी को नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी निंदा भाई एक ही दिए को नहीं तो महिमा हो जा, थारे महिमा में ऊपर मारी महिमा है, थारी निंदा के बारे में निंदा है। अब देखो सच्ची रूटी बताओ, सच्ची बात है तो विश्वास ने माता की सेवा करनी है। कष्ट है वो तपस्या है, तपस्या तपस्या में आराम थोड़ा ही मिलता है। पंचाग्नि तप चारों तरफ दोपहर का समय है, चारों तरफ आग बैठा है, एक तपस्या देख मैंने देखा है, ऊपर घाम तप रहे जो रहा हूँ, जेठ का बैसाख का महीना चारों तरफ अग्नि पंचाग्नि चार तुझे अग्नि है और एक सूर्य भगवान ने रात्रि के समय ठंडे जले बोला है, ऐसे तपस्या करते हैं तो तपस्वी को सुख होता है दुख होता है। अरे माइतों की सेवा करते हुए अस्कष्ट हो गए तो आराम कहाँ मिलेगा, क्या हमारे साथ बैठ रखते उन्होंने आराम मिलेगा। और सब कुछ अधिकार सबका, आज सरसों का अधिकार है वही बहु का अधिकार मिलेगा, पढ़ने वाले है जगह भी बता दे अपने गुरु गीत गाते हैं, स्वास्थ्य बड़ी उदारता के सहित पक्का विचार कर रहे हैं तपस्या करनी है, खड़ी बात भी पालन करनी है। खड़ी बात पालन करने से शरीर ठीक रहता है, स्वभाव अच्छा होता है, अपने राग द्वेष मिलते हैं। कोई आदमी नहीं सहे तो कैसे होगा, राग द्वेष कैसे मिटेंगे, राग द्वेष मिटे बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कष्ट उत्साह मन है, माँ उत्साह कैसी आंतरिक बात है, उत्तम बात है, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, प्रभु की कृपा है। तो माँ बाप के सासुर की सेवा करनी, उन्हें सुख पहुंचाना, दुख उठाकर कष्ट उठाकर। अभी अगर दुख होगा तो सास को हिलेगा, बहू गए दुख हो जाए पीड़ा हो जाए तो सासु ही जाएगी और कौन सेवा करेगा। आप विचार करो कपूत वो सपूत हो सेवा तो सासु ही करेगी। इस बात से खूब प्रेम और बर्ताव करो। आप लोग जितने सुनते हो आपके घरों में प्रेम हो तो हमारी महिमा हो गई है, खटपट करो तो हमारी भी निंदा हो गई। कह रहे हो सत्संग है तो इस वास्ते धर्म का पालन होगा, भगवान राजी होंगे, हम लोग राजी होंगे सभी। एक संधा भाई बात सुनी महाराज उठे रहे कई दिन, फिर महाराज आप पधारो कि भाई तुम्हारा बिना लेखा कागज आ जाएगा तो आ जाएगा, बिना लेखा कागज आएगा तो आ जाएंगे, बिना लेखा कागज कैसा भाई बात कही वहां बिना बुलाया जाए तो सुने अमुक जगह ऐसी है, एक माई है जो ऐसी सेवा करती है, ऐसा करती है लोगों को धीरे धीरे तुम पहुंचा बात पहुंचे तो अब चलो भाई कागज आ गया हाथ कागज स्वभाव बदल देता है। ये शूरवीर का काम है, मन तेरी याद तको बदलेगा सूर, कोई कहे तेरी याद तक बदल देगा हरिजन सूर, मन तेरी याद तको बदलेगा हरिजन सूर, शूरवीर भगवान भक्त होगा वो आदत बदल दे, तो आदत अपना बदला नहीं ऐसो पाने सब हुए परसों हुए थे अपने सेवा करेंगे। शासन बना पड़ता है पढ़ने के होते भाई विद्या पढ़ते हैं तो शासन में रहते हैं, छोटी अवस्था में शासन मानते हैं, अच्छे अच्छे पंडित हो जाते हैं, संत होते हैं प्राय संत दुख में भी है, सुख और आराम भाव का संत नहीं होता, सुख आराम सब जाते हैं, पशु पक्षी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर तक क्या हुई अपने आदत भी बदलते हैं, अब अपने ऐसा असर रहें तो सब काम ठीक हो जाएगा। मैं तो सबको कहता हूं सासू हो तो सासू में ही गणा है, बहू को आदर करो, बेटी का आदर नहीं भी करे तो बेटी को एक कानून कह दे तेरी तो माँ हूं, आप भी नहीं पर घर में आई है, आ किसको कह गई तुम्हारी बेटी है तो तू तो मेरे कह सकती है, बहू कहेगी तो ज्यादा करना चाहिए। सासों चाहिए बेटी से अधिक बहू का आदर करो, लाड प्यार ज्यादा रखो बहू से ज्यादा रखो, बेटी से भी ज्यादा रखो, बड़ा बड़ा नहीं मत रहो छोटा नाम को सेवा करो। स्वे स्वे कर्मण्य विरभता संसिद्ध नरा, गीतावली गाये अपना अपना कर्तव्य, तुम बहु हो अपना कर्म करना, अरे तुम सास हो बहु का आदर नहीं करो तो कौन करेगा बताओ। इस वास्ते घर में प्रेम बढ़े आपस में स्नेह बढ़े तो लोग कहेगा ये सत्संग किया जाए, सत्संग ऐसा बातम है सब सुधार करो। पंडरीनाथ है एक सज्जन थे, वो गए वो माँ बाप की सेवा करता था, कुपार माँ बाप सेवा कर रहे, भगवान आए पंडरी पंडरी का नाम पंडरी पंडरी नाम था पंडरी, भगवान आए पीछे खड़े हुए ईंट फेंक दी ईंट कि मैं आऊ आप तो कभी से आओ, ये मारे माँ बाप है जो सदा से आते पेट भी आए सामने आओ आप, तुम आ तो सही मैं भगवान होता है क्यों आए हो, क्या तुम माँ बाप की सेवा करता है तो माँ बाप की सेवा थाना पड़ी हो तो माँ बाप बड़े होता सुने वे पुंडरीक है अभी ईश्वर है पंडरीनाथ में पंडरपुर में ईंट पर ऐसी बात ईंट पर ईंट फेंक दिए आसन दिए व बड़े खुश है, राजी हुई है, बहुत राजी। ऐसी बात है तो भगवान भी निराद पाकर के राजी हुए भगवान। ठीक है भाई, माँ बाबू सेवा करे तो इस तरह से बड़ों की सेवा करो। सेवा वही कीमती होती है जो थोड़ा कष्ट पड़ने में। तपस्या में आनंद हुए या था तमस्या में तो कष्ट पड़ता है, पर तपस्या होती है इस वास्ते आपस में थे प्रेम रखो, स्नेह रखो, सास रखे नहीं रखो कोई परवाह नहीं। और कहाँ जाओगे बताओ, अब ज्यादा सासू के सिवाय और कौन तुम्हारा है? तुझे भले ही बातों बजा करो, तुम्हारे कोई कष्ट होगा तो सासू करेगी, कैसी लड़ने वाली है।